कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम बाहर कुछ है पिए हुए, ये समा नशे में है चूर सा। ये समा नशे में है चूर सा। कभी फिजाओं में प्यास थी, अब मौसम में बरसात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे। इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे। मिला हमें क्या मिला, यूं ही आज तक रहे हम जुदा। तुम्हें क्या मिला, हमें क्या मिला। कभी तुम खफा, कभी हम खफा, कभी ये गिला, कभी वो गिला, कभी कभी वो गिला। कितने बुरे थे वो दिन सनम, कितनी हसी ने ये रात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक। आस की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। कभी रात दिन हम दूर थे।